en internet. Moi boas tardes, queridos ointes. Aquí, no 104.6 da FM, comenzamos o noso programa Sempre en Galicia. Unha verdadeira ocasión extraordinaria para poder ter hoxe un programa excelente, posto que temos unha compañía tamén excelente. Damoslle as gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que gracias a él escoítase e vese o noso programa aí en internet no Facebook. Saudamos a convidada e tamén a ti, Armando. Moi boas tardes. Moi boa tarde. Bueno, boa tarde, boa noite. Que estaremos dúas horas aquí, pois, falando en lingua galega o que nos corresponde a nosos galegos. Veña, e saudamos a nosa convidada especial. Eu dicía que vai a ser especial o programa de hoxe, e é certo, eu polo cariño, polo amor que lle teño e por outras cousas, que eu fun alumna dela, que os saibas ti, fun alumna dela. E por certo, estou falando de Yolanda Díaz Gallego. Moi boa tarde, benvida, graciñas. Boas tardes, ben hallados. Atópome moi satisfeita de estar aquí hoxe, a vosa beira. Para nos... Hoxe, perdón, hoxe e sempre. A vosa beira. Con nome de Sempre en Galicia, este foi, así foi como se comezou precisamente este programa, que imitando precisamente o libro de Castelao, pero que con ese nome tamén ela traballou ali... No, despois do Atlántico, nas Américas, ¿no? Nas Américas. Na Galicia ideal, como decía. Con un programa co mesmo nome, que hoxe aínda continúa, ¿verdad? Sí. Sempre en Galicia. Bueno, pois é unha referencia para nosotros, non? Non somente polo nome, sino tamén pola forma de comunicación que en aquel momento tiñades, ¿verdad? Extraordinaria. Ademais, a sorte que Uruguai permitía facer unha emisora nunha lingua que non fose o castelán, o idioma falado no país. Bos Aires tiña que ser parte nun idioma, parte noutro. Entonces aproveitouse eso por consello e proposta dun curmán de Castelao de facer unha emisora, unha audición de radio, como se decía ali, con nome do libro de Castelao, Sempre en Galicia. É totalmente en galego e está funcionando dun xeito ininterrumpido desde o 3 de setembro do 1950. Bueno, pois o que nos facemos é que todos os nosos ointes saiban que temos unha convidada especial e que vamos a falar con ela non somente das súas andanzas teatrais, que tamén, e sino tamén dun libro que acaban de publicar que se titula Decidín de desvelar o proceso. Bueno, queridos ointes, para que todos vosotros teñades coñecemento, vamos a poñer unha peza de música especial, unha peza de música que estreno é de Antía Muiño, titúlase O Paxaro. O Paxariño. O Paxaro cando neva mete o rabo na silveira. Se fai o ruimoso cando non hai que mo queira. Cando non hai que mo queira, uielelo, uielelo, uielelo, uielelo, uielelo. Bueno, esta é unha peza de Antía Muíño que nos regalou un agasallo e unha primicia para todos os nosos entes, pero que sirve para recibir a Yolanda. Creo que foi do seu agrado, non? Moitísimo, encantoume. A letra e a música. Bueno, pois é unha moza noviña que nos deu a coñecer precisamente algún amigo dali por ali. Teñamos previsto, sempre facemos a primeira hora, conectamos directamente con Galicia para falar con Óscar Rei, que é o correspondente que temos na Costa da Morte. Porque despois este programa, se non sabes, xa te digo eu, remítese en Radio Roncudo en mañán ás 10 da mañán. Ah, moi ben, pois encantada. E entonces non, ahora mismo non está a servir, pero bueno, nun momento determinado seguro que seremos capaces de conectar. Bueno, eu quería falar contigo de varias cousas. Primeiro, que levas moito tempo xa aquí, pero ti estuveches moitísimos anos en Uruguai, non? Estive en 25 anos. E este libro recolle esas andanzas e algo máis, non? Sí. Recolle esas andanzas. Ademais está clasificado como se foi producindo os 10 primeiros anos, desde o 54 ao 64, cando se fundou o Patronato da Cultura Galega. Era... Que ti fuiste parte, non? Desa fundación. Sí, eu non sei como facía, estaba metida en todo. Bueno, estabas metida, o caso é que ti formaste parte dese traballo e despois sí. Da emisión de Sempre en Galicia, lógicamente. Sempre en Galicia empecé a falar os 4 ou 5 meses de chegar a Uruguai. Fun facer unha visita a Manuel Meilán, que era o director, e estaba Couceiro e Pita, o poeta e tal, e entón invitaron que foramos a mi irmá e máis eu. A semana seguinte gravaba o venres pola mañá, transmitía os domingos para ver como facían e fumos. E desde aquela Meilán púxome un micrófono adiante para ler poesía, parte literaria. E fixen que foron 20 tantos anos, 24 anos. Enhorabuena. Bueno, parabéns por o traballo que está aquí, que todos os enamorados da emigración e aqueles que non son enamorados ou polo menos investigadores da emigración teñen unha documentación fantástica aquí. Seguro que algunhas delas aí non todas completas porque seguro que algo amagache. Pero insinúase. Vale. Publicouse, fotocopiouse, sí, como decíamos, o que consideraba oportuno, vale, moi ben. Bueno, e o demais insinuábase ou explicábase. Bueno, o que temos que destacar deste traballo teu, que eu ademais como alumno tamén o percibín, como alumno de teatro, porque lá foi directora de teatro, creou varias obras de teatro, sabes que foi a presidenta do Penedo, bueno, moitísimas actividades, pero aquí en Cataluña. Pero eu que quero destacar deste libro, que ademais no índice, porque no, eu ainda non lle dei o repaso que corresponde, no índice aparece algo que todo mundo debería saber de Yolanda Díaz. Era unha feminista acérrima, posto que moitas cousas, representación e organización feminina de Montevideo, falas da historia feminina, por exemplo, de María Luisa Neves, a portuguesa que lle chamades, sí, non? Sí. Falas de outra muller extraordinaria, da que falamos en alguma ocasión, María Casares. Sí, como non. Etcétera, etcétera. É dicir, o feminino de non sei se era unha imitadora de Concepción Arenal, pero a verdade é que... Sí, desde logo. Yolanda? Tanto, sí, Concepción Arenal, eu tiña unha gran estima, unha gran admiración. Teño, non tiña, temos. Teño. Pero María Luisa Silva Neves e María Casares tuven oportunidade de tratalas personalmente. María Casares hasta me fixo unha dedicatoria en unha servilleta de papel, nun pano de papel, nunha recepción. Como se facía naquelas épocas, claro que sí. Trataba de falar en galego que a aspiración, o desexo dela era ser dirixida por Margarita Xirgo. Por Xirgo, claro. Bueno, e máis cousas, anécdotas persoais. As mulleres tamén pensamos, claro. Opinamos e resolvemos. Claro. Que logo. para que, eso. Que non te lo pierdas, porque eu xa sabía de anterior ainda sin ler o libro. Alumnos tens que saber metese máis cousas. Sei bastantes. Unha delas, por exemplo, unha delas importante era que facíase por lo menos valorar no sitio onde estaba. Foi unha das primeiras mulleres que traballou no Banco de Galicia, non? A única muller, traballei 10 anos entre 126 homes. Entrei como auxiliar, tiña iba a cumplir os 22 anos, e cando me retirei do banco era secretaria xeral da dirección e xefe unha dos xefes da Casa Central. Despois, desgraciadamente, o banco tuvo que fusionarse con outros e tal, e me fundo o banco. Aí hai unha historia que tamén se conta no libro. Historia que se conta no libro, pero que eu recalcaba o asunto do feminismo, que o leva, que eu creo que o levaba como bandeira, e ainda claro, o leva hoxendía, claro, puesto que aí moitas cousas verás os exemplos polos cales eu me axustei a eso e dixen, comigo non van a poder. Cando no banco, para os nombramientos, o facía unha delegación de empregados bancarios, e o pasaban aos bancos correspondentes. De casualidade, eu atopei no banco no chan, iba por un pasillo, un folio donde decía que eu xa era su xefe, un empregado do banco. Pedía ao gerente, o xerente xeral, que non me nomeasen jefe, que o meu marido era director nun banco e que non había problema económico, bueno, esas cousas. E digo, eu non vou solo por os cartos, eu vou por min. A dignidade femenina, bueno, muller. E entonces eu nese momento dixen, de aquí non pasades, eu me vades a respetar por ser muller. E logo aquí, no Concello de Santiago, Esa é outra anécdota tamén que llevamos a pedir despois de poñer outro bocadiño de música, porque queremos que o noso técnico nos vai adubiando esta charla que xa parece, esta, non? Esta conversa. Vamos a poñer outro. Eu despois aí lle facer unhas preguntas, pero xa estando ela aquí en España. Ah, coa relación de España. Pois vai contar despois esa anécdota en Santiago de Compostela. Un bocadiño de música, Kiko, veña. Esses amores que eu lhes quero tanto, tanto. Aquela que vai ali é ter um andar miudinho, e de andar a sua par, media légua de caminho, media légua de caminho. Ai, la, la, la, la. Ako adubire wala nombo e walo neidi. Entrai o giño, se entrai por esa porta pra dentro, inda non vos vin chegar, entrai o vos no pensamento.